nem, és itt nem is hittem. Most nem, ha nem lehet már. Nem érdekel, az nem megelegedés. Az semmi. És itt is lehet. Nem, ez semmi se sem. Ez van. Te nem vagy képes semmire, én is vagyok képes semmire. Én meg lehet, hogy azért is lehet. Thank you.